Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 lutego, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro wraca tymczasowa kontrola na granicy Polski z należącymi do Unii Europejskiej sąsiadami. Oddziały syryjskiej opozycji rozpoczynają ofensywę przeciw tzw. Państwu Islamskiemu. We francuskim kurorcie alpejskim Val Thorens pojawiło się ognisko Odry. Od jutra wraca tymczasowa kontrola na granicy Polski z należącymi do Unii Europejskiej sąsiadami. Powodem są względy bezpieczeństwa w związku z konferencją bliskowschodnią, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Kontrola na granicy wewnętrznej Unii potrwa do soboty 16 lutego. Straż Graniczna zapewnia, że tymczasowe przywrócenie kontroli nie wpłynie w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granice państwa. Sportowcy z niepełnosprawnościami pokazują innym siłę walki i uporu mimo trudności, mówił prezydent podczas zintegrowanej zimowej Spartakiady w Ptaszkowej. Impreza z udziałem dzieci i młodzieży odbyła się po raz 64. Od 20 lat ma charakter zawodów integracyjnych. Biorą w niej udział dzieci w pełni sprawne i podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. Andrzej Duda podkreślał, że właśnie ta formuła zasługuje na szczególne uznanie. Zawodnicy sprawni spotykają się z tymi, którzy są niepełnosprawni, ale także mają swoją sportową ambicję i wspaniale pokazują innym, że można walczyć i można konkurować nawet wtedy, kiedy nie otrzymało się od losu tego wszystkiego, co dostało tak wielu innych. Zintegrowana zimowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży odbywa się w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. To jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, który dysponuje zbudowanymi od podstaw trasami do narciarstwa biegowego. Oddziały syryjskich sił demokratycznych wspierane przez Stany Zjednoczone rozpoczynają decydującą ofensywę przeciw tzw. Państwu Islamskiemu. Kilka dni temu amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że tereny kontrolowane jeszcze przez ISIS zostaną wyzwolone prawdopodobnie w tym tygodniu. Amerykanie twierdzą, że islamiści zostali już całkowicie pokonani, a teraz kontrolują zaledwie około 50 km kwadratowych Syrii. Oddziały syryjskich sił demokratycznych to teraz główna siła walcząca z tzw. Państwem Islamskim w tym kraju. We Francji, w znanym kurorcie alpejskim Val Thorens, pojawiło się ognisko Odry. Dziś zaczynają się ferie zimowe w większości regionów kraju. Wiele osób wybiera się w góry. Lekarze przypominają o szczepieniach. W najwyżej położonej w Europie stacji narciarskiej w Val Thorens około 20 osób zachorowało na odrę. Informację przekazała Regionalna Agencja Zdrowia. Poza jednym dzieckiem pozostałe osoby to w zdecydowanej większości młodzi ludzie zatrudnieni w kurorcie jako pracownicy sezonowi. Agencja zwraca się do wszystkich osób udających się na urlopy w Alpy do Sabaudi, gdzie leży Val Thorens i połączone z tą stacją trzy inne znane kurorty, by wcześniej sprawdziły, czy były dwa razy szczepione przeciwko odrze. W walce z tą jedną z najbardziej zakaźnych chorób konieczne jest powtórzenie szczepienia. W specjalnym oświadczeniu wydanym przez władze sanitarne podkreślono, że we Francji gwałtownie wzrosła od końca 2017 roku liczba przypadków zachorowań na odrę. W listopadzie ubiegłego roku podano do wiadomości, że w 2018 stwierdzono 2800 takich przypadków, w tym 3 śmiertelne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Byliśmy faworytami. Skończyło się poza podium. Nasi skoczkowie w składzie Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli dopiero czwarte miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Lahti. Zdecydowanie najsłabszym ogniwem był w naszej kadrze Wolny. Przeciętnie wypadł też Stoch. Wygrali Austriacy przed Niemcami i Japończykami. To, co nie udało się skoczkom, udało Natalii Maliszewskiej. W zawodach Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 metrów w Turynie była druga i przepieczętowała wygraną w klasyfikacji generalnej Pucharu. Kończąc wątek sportów zimowych, jeszcze o norweskiej dominacji w zjeździe w alpejskich mistrzostwach świata. Ketil Jansrud o 0,02 sekundy wyprzedził Axela Lunda z Findala. Trzecie miejsce zajął Austriak Vincent Krichmayr. W sprawach piłkarskich wydarzeniem wieczoru, czy właściwie popołudnia, były derby Madrytu, które zdecydowanie w stosunku 3-1 rozstrzygnął Real i to na boisku Atletico. Pewne wygrane 3-0 zanotowały w Premier League ekipy Liverpoolu z Bournemouth i Manchester United z Fulham. W Niemczech wpadka Borussii Dortmund do 75. minuty

Nie siadaj sam, by stworzyć to, co siłę da. Nie czytaj słów, one zabiją smak. Powoli jedz, nie pij do dna, nie siadaj sam. I nie bądź jak odkurzacz, co tylko z siebie stać. Zważ, by nie rozmawiać nigdy z obcym o tym, co gotuje krew. Jak lustro, co odbija cudzy gniew. Kobiecie daj to, na co zawsze będzie łasa. I mądrość głośno chwal, a zaznasz z nią cudowny. Atakuj wprost w miłosnych grach, jej próżność głaszcz. Lecz nie bądź jak odkurzacz, co tylko z siebie stać. I nie każ czekać jej po nocach. Szybko bierz, uroda jej topnieje w oczach, tak jak śnieg, tak jak śnieg. Zawsze aktualny, zawsze wart przypomnienia. Heksagram 65. Witamy, Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Face before you wiggle out, let's slide in. Wersja płyty, którą graliśmy, jest wyjątkowo efektowna, bo wydana w Japonii. The Test płyty The Chemical Brothers. To jest zapowiedź tego, że będziemy grać dzisiaj sporo utworów związanych z Czesławem Niemenem, jako że wielkimi krokami zbliżają się 80. urodziny artysty. Przypomnę, że przypadają 16 dnia lutego, to będzie dokładnie za tydzień w liście osobistej, gdzie pan Czesław rzecz jasna też się pojawi. Dzień później, 17 dnia lutego o 19 w Studiu Osieckiej, Krzysztof Zalewski i koncert poświęcony Czesławowi Niemenowi. Zaproszenia będziemy rozdawać w programie do południa, od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu. A już za niecałą godzinę w Studiu Osieckiej rozpocznie swój koncert grupa WW. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg, nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg. نادي المحبة مالان çok seven anadan sorum anadan Oh,

Nawet przed chwilą repertuar koncertu dzisiejszego Wasieckiej Grupy WW był jeszcze tajemnicą. Zespół się naradza i podejmie decyzję w ostatniej chwili. Wszystko rozpocznie się od mojej rozmowy z Wojciechem Wagleskim. Potem będą albo 4, albo 5 tytułów z najnowszej płyty. Jak zwykle w ich przypadku w unikatowych wersjach. A potem będzie jeszcze coś dodatkowego, niezwiązanego z najnowszą płytą WW, co też dopiero się planuje, mimo że koncert startuje za niecałe pół godziny. Ja to bym bardzo chciał, żeby były dzieci kwiaty. To tylko sen zły. I nie przejmowałbym się nim. Przecież trzymamy się za ręce. Jest dużo, a będzie więcej. Nikomu nie będzie brakowało. Lecz co się dziś z hipisami stało? Trochę się pozłościmy, a potem odpuścimy. I wyjdziemy do ludzi. A świat się troską o nas znudzi. Polubimy się też sami. Lecz co się dziś stało z hipisami? Żywa. Wiara w życie poczciwe i że warto znaleźć coś stałego i trzymać się tylko tego. Może coś na kształt idei. Lecz co się z hipisami dzieje? Moje nadzieje okazały się płonne. Już wiem, że dzieci kwiatów w Osieckiej dziś nie będzie, ale jest duża szansa na niespiesznie. Thank you. okna widzę dom, jak pręży się. Rannym słońcu. Nie opuszcza jej tak ładny dzień. Niech to się tak nie kończy. Thank you.